第二段。 Bet. Mi diber o mi katav et hadvarim ha'ele? Kum beni. Lech uvakesh et achecha. Bakesh shalom. Bakshu et Adonai. Bakshu tzedek. Daber Adonai. Ki shomea avdecha. Daber na el avadecha aramit. Ve al tedaber imanu yehudit. Dabru el David lemor. Hine ahavu otcha gam hamelech ve gam avadav. Dabru emet ish et re'ehu. Sapru livnechem al hadavar haze, uvnechem livnehem, uvnehem ledor acher. Ivru et hayarden lavo la reshet et haaretz asher Elohim noten lachem. Zachor et yom ha-shabbat le-kadsho.